got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand. Molt benvinguts i benvingudes. Comencem una nova edició d'aquest espai. És Jazznàtics amb Rafael Corbí. El món del jazz, els seus protagonistes, l'ahir, l'avui, el sempre i totes les seves variants ens acompanyen en el dia d'avui amb aquest programa. L'edició 247 del programa ens porta avui a començar en la música que ens portarà Chano Domínguez amb Hadar Neuwirth i peces que pertanyen al seu disc Paramus, publicat el 8 de novembre de 2019. Paramus, a través de Nova Records, i amb aquesta edició que ens porta peces com aquestes. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. Thank you.

Així avui estem gaudint de la música de la companyia Chano Domínguez en Ada Neuwirth i aquestes peces de l'àlbum Paramus, com us hem dit, publicat a finals de 2019. Pianista i persona oberta a qualsevol tipus d'influència, així és Chano Domínguez, ho reforça amb aquest disc, amb aquest Paramus, un disc en format de duo, juntament amb la flautista israelí Hadar Neuwirth, amb el Mediterrani, diuen, com a fons comú. La música d'aquesta regió és molt diversa, però a causa dels intercanvis culturals tan voluntaris com forçats al llarg de la història, està molt connectada entre una i l'altra. Així queda demostrat al llarg d'aquest projecte on en Chano Domínguez i Hadar Neuwirth es recreen, de veritat, disfruten moltíssim tocant, com tots dos ho saben. De Chano, cal recordar la seva llarga carrera com un dels músics més influents que han sorgit en dels darrers temps d'aquest país veí nostre i dels seus treballs, sempre plens de records a la seva andalusia, diu, i sense oblidar mai el llenguatge del jazz. Per la seva part, la Hadar Neuwirth va arribar a la ciutat de Nova York des d'Israel per continuar els seus estudis clàssics quan tenia 21 anys i des d'aleshores ha estat involucrada en projectes musicals de tot tipus, amb els seus propis conjunts, amb molts altres artistes com Yamandu Costa, Nat Cohen o Dave Valentin, amb molt d'interès en la música pel jazz i del mig orient també en la música llatina, i a més després es van trobar, va donar la casualitat de que tots dos vivien a Brooklyn per aquella època i que la col·laboració era fàcil. Es va produir la col·laboració, la reunió d'aquests dos músics a la conferència Jazz Head 2017 de Bremen, Alemanya, i a partir d'aquí, mira, vivien allà mateix, doncs van començar a treballar junts. Ho podem escoltar amb aquest Paramus, del qual hem escoltat ja tres peces i dues més que us oferirem d'aquest àlbum per anar tancant doncs, aquesta presentació d'aquest Paramus a càrrec d'aquestes dues estrelles, Chano Domínguez i Hadar Neuwirth a Jazznàtics. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. No passaria nada, tampoc. A veure. 1, 2, 3... Què escoltarem a continuació? Doncs una música que de vegades és inclassificable. Músiques del món, jazz, música diversa... De tot ens han dit de la música de Xavi Tassies i amb ell l'escoltarem amb un parell de temes de l'àlbum El Retorn, que és el disc publicat per Temps Record el 2019, un conte sonor per a nens de totes les edats, en què l'oient és el protagonista, un viatge per diferents mons imaginaris més o menys exòtics, intrigants, diferents etapes d'un mateix somni. Un personatge que va passar llargues temporades al Brasil, nascut a Barcelona el 1962, percussionista, alumne de Pedrito Díaz i Ricardo Honkbergen, i que posseix formació a l'aula de música moderna i jazz i al taller de músics de casa nostra. Un bon personatge que ens portarà aquests dos temes perquè hem volgut aprofundir també una mica en la seva música a Jazznàtics.

Doncs així hem finalitzat aquestes tres peces que escoltàvem amb la música que ens aportava en Xavi Tassies. No és el darrer protagonista del programa d'avui, del nostre musical viatge interessant en la música també de casa nostra, perquè l'Arnau Gil s'hi afegeix, aquest excepcional també guitarrista que ens aporta la seva música, amb peces del seu àlbum que es diu Mecànica Vital, un disc publicat a 2019 i que ens porta, de fet és el seu primer disc, un treball en el qual s'ha rodejat d'excel·lents músics i col·laboracions són excepcionals. Aquest disc representa una síntesi de la música que ha compost els darrers anys i amb el qual ens proposa un viatge inspirat en el procés de l'autoconeixement a través dels sons de la guitarra i l'exploració d'un llenguatge personal. Avui també a Jazznàtics, Arnau Gil. Thank you. Well, I kiss the sky. Estem arribant al final del programa, són els darrers minuts, amb la música que ens aporta l'Arnau Gil. Aquestes són les peces d'aquest disc. Fins al final anirem escoltant aquest Purple Haze, que forma part d'aquest Mecànica Vital de 2019, i en una propera ocasió escoltarem més peces del seu excel·lent àlbum. Arnau Gil posa punt i final amb aquesta edició de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. A reveure.